atpirkimo vaisiai. Pirma, blogis, nuo kurio mus išgelbėjo viešpats Jėzus. Savo kančia ir mirtimi viešpats Jėzus išgelbėjo mus pirmiausia nuo trejopų blogių. A. Nuo nuodėmės. Jėzus Kristus mus mylėjo ir apiplovė mus savo krauju nuo mūsų nuodėmių, sako apaštalas šventas Jonas. Tačiau to nereikia taip suprasti, kad po atpirkimo mes jau nebegalėtume nusidėti ar mūsų nuodėmės nebeižeistų Dievų. Bet tik taip, kad iki atpirkimo visi žmonės dėl Adomo kaltės ir žinoma taip pat dėl savo nedorybių buvo nuodėmės būsenoje Dievo atžvilgiu. Vadinasi, nebebuvo jo mylimi vaikai, bet kaip pasakyta šventame rašte, rūstybės vaikai. Ir patys niekaip negalėjo iš šitos būsenos išsivaduoti. Tik viešpats Jėzus savo kančia ir mirtimi jos išgelbėjo ir nupelnė jiems teisę vėl būti Dievo vaikais. Tai viena. Antra, kai nusidėję dabar mes darome nuširdžią atgailą, tai dėl viešpaties Jėzaus kančios ir mirties nuopelnų Dievas ne tik atleidžia mums kaltes, bet tuo jau vėl priima mus kaip savo mylimus vaikus ir amžinosius meilės ir amžinosius laimės paveldėtojus, ko iki atpirkimo nebuvo. B. Nuo piktosios dvasios vergijos, į kurią buvome patekę dėl pirmosios nuodėmės. Kas kieno nugalėtas, to jis ir vergas, sako apaštalas šventasis Petras. Įtraukdama į nuodėmę pirmosius tėvus, piktoji dvasia nugalėjo žmonės. Jie pateko į tam tikrą jos vergiją, kuri ilgainiui vis labiau sustiprėjo dėl asmeninių žmonių kalčių. Savo kančia ir mirtimi viešpats Jėzus nuo jos išgelbėjo. Jėzus Kristus pasidarė žmonių dalyvių, kad mirtimi sugriautų tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnę, ir išlaisvintų tuos, kurie mirties baime buvo laikomi visą gyvenimą vergystėje, sako šventasis Paulius. C. Nuo amžinojo pasmerkimo, kurį mums užtraukė pirmoji nuodėmė ir kitos kaltės. Kaip jau žinome, dėl pirmųjų tėvų nuodėmės, kuri kiekvienam iš mūsų tenka kaip gimtoji nuodėmė, mes buvome nustoję teisės per amžius džiaugtis Dievo regėjimu. Negalėjimas regėti Dievo, arba, kitaip sakant, negalėjimas pasiekti savo galutinio tikslo, kaip tik ir sudaro pasmerkimą. Viešpats Jėzus savo kančia ir mirtimi mus nuo jo išvadavo. Todėl šventasis Paulius sako, Dievas nepaskyrė mūsų rūstybei, bet kad įgytume išganimą per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Antra, gėris, kurį mums suteikė viešpats Jėzus. Savo kančia ir mirtimi viešpats Jėzus suteikė mums šias gėrybės. A, sutaikė mūsų Dievu, nupelnydamas mums pašvenčiamąją malonę. Tebu baudami neprieteliai buvome sutaikyti su Dievu jo sūnaus mirtimi, sako apie tai šventasis Paulius. B. Atvėrė mums dangų, pasirodė mūsų išganytojo Dievo maloningumas ir gerumas žmonėms, kad mes nuteisinti jo malonę, viltimi būtume amžinojo gyvenimo tėvoniai, pareiškė tas pats apaštalas. C. Nupelnė malonių, kad galėtume pasidaryti tobuli ir šventi. Jei per vieną nuodėmę daugelis mirė, sako šventasis Paulius, tai daug labiau Dievo malonė ir dovana gausiai pasipylė ant daugelio per vieno žmogaus Jėzaus Kristaus malonę. Kur gausėjo nuodėmė, ten dar labiau gausėjo malonė. Kad kaip viešpatavo nuodėmė mirčiai, taip viešpatautų ir malonė dėl teisumo amžinajam gyvenimui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Dievas mus palaimino Kristuje visokių dvasinių palaiminimų danguje. Viešpats Jėzus negražino mūsų prigimčiai nepriklausančių dovanų, kurias turėjo pirmieji tėvai prieš nusidėdami. Nemirtingumo, laisvumo nuo pagundų ir nuo vargų bei kentėjimų, tobulo žinojimo. Nes A. Jos nėra reikalingos mūsų išganimui, B. Jų neturėdami mes galime net daugiau ir didesnių nuopelnų įsigyti amžinajam gyvenimui, juk savaime aišku, kad jos sunkesnė kovose tenka kuo juos sunkesnėse kovose tenka dalyvauti kariams, tuo garbingesnė būna jų pergalė. Tai amžinybėje, kuri kiekvienam iš mūsų iš tikrųjų labai greitai ateina, mes vis tiek būsime laisvi nuo bet kokių vargų, kentėjimų ir mirties. O jeigu tai, kas tenai pateks į dar didesnius vargus ir į už skaudžiausią mirtį didesnius kentėjimus, tai vien tik pats bus dėl to kaltas. Jeigu kas tenai pateks į dar didesnius vargus ir į už skaudžiausią mirtį didesnius kentėjimus, tai vien tik pats bus dėl to kaltas. Trečia, viešpats Jėzus atpirko visus žmonės. Viešpats Jėzus atpirko visus žmonės. Vadinasi, tiek tuos, kurie gyveno prieš jo kančią ir mirtį, tiek tuos, kurie po jo kančios ir mirties gyvena, ar gyvens iki pasaulio pabaigos. Taip pat tuos, kurie pasinaudodami jo nuopelnais, pasieks savo galutinį tikslą ir bus amžinai laimingi, tiek tuos, kurie jo nuopelnais nepasinaudos ir nepasiekia savo galutinio tikslo, bus amžinai nelaimingi. Kristus Jėzus pats save davė kaip atpirkimą už visus. Kristus numirė už visus, kad ir tie, kurie yra gyvi, jau nebe savo gyventų, bet tam, kuris yra už juos miręs. Savo kančia ir mirtimi viešpats Jėzus nupelnė žmonėms teisę pasiekti savo galutinį tikslą – Dievo regėjimą ir teisę gauti pašvenčiamąją malonę bei nuodėmių atleidimą, bet tik teisę, o ne pareigą. Dievas sukūręs žmonės laisvus, tos laisvės iš jų neatima. Todėl, jei žmonės nori ir stengiasi, gali gauti nuodėmių atleidimą, pašvenčiamąją malonę, gali pasiekti galutinį savo tikslą, nes visi turi į tai teisę ir dar, be to, didelę Dievo pagalbą. Bet jeigu nenori ir nesistengia, aišku, koks jų likimas amžinybėje. Neveltai šventame rašte pasakyta, prieš žmogų yra gyvenimas ir mirtis. Ko jis norės, tai bus ir duota.